तो पिछला जो ऑडियो था उसमें रीच शतक बताया था। अभी लिट शेषे से हम शुरू करेंगे। लिट शेषे च, इस सूत्र का अर्थ है कि भविष्य अर्थ में धातु से लट नहीं बल्कि लिट हो भविष्य धातु से। और उसमें एक विशेष बात क्या है, क्रियार्थ में और क्रिया में होने पर अथवा ना होने पर भी। भविष्यद अर्थ में धातु से लिट हो, क्रियार्थ में क्रिया होने पर अथवा ना होने पर। क्रियार्थ में क्रिया क्या चीज है? क्रियार्थ में क्रिया यदि एक क्रिया यदि दूसरी क्रिया के लिए ही की जा रही हो तो उस क्रिया को क्रियार्थ क्रिया कहते हैं। तो क्रियार्थ क्रिया होने पर अथवा ना होने पर भविष्यद अर्थ में धातु से लिट लकार हो। जैसे कि कोई कहे कि एक तो देखा है पढ़ने के लिए जाएगा, ठीक है जी, या पढ़ने के लिए जाता है। दूसरा तरीका क्या है, वो कहने के बजाय दूसरा तरीका एक और भी है कि पढ़ेगा इसलिए जा रहा है। तो अब यहां पर क्या है, जाने की क्रिया जो है वो पढ़ने के लिए हो रही है। एक क्रिया यदि दूसरे क्रिया के लिए की जा रही हो तो उस क्रिया को क्रियार्थ क्रिया कहते हैं। तो पढ़ने के लिए पढ़ेगा इसलिए जा रहा है। तो इस वाक्य में क्या है, पढ़ेगा ये तो ठीक है जी, उसके लिए जा रहा है। तो यहाँ जाना जो है गमन क्रिया, पढ़ना क्रिया के लिए की जा रही है। अतः गमन क्रिया क्या है, क्रियार्थ क्रिया, एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जा रही है। तो क्रियार्थ क्रिया के होने पर अथवा ना होने पर भविष्यद अर्थ में धातु से लिट लकार होता है। यह है लिट शेषे का अर्थ। अब यहाँ पर ये जो कह रहे हैं इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज है जो यहाँ पर परीक्षा में नहीं लिखे तो अभी ठीक है, पर समझने के लिए कि तुमुल और उणवुल दो प्रत्यय होते हैं। तो उससे क्या बनता है कि वो प्रत्यय होती है क्रियार्थ क्रिया के प्रयोग होने पर ही आते हैं। मतलब अगर क्रियार्थ क्रिया प्रयोग नहीं हो रहा है तो नहीं। जैसे तुमुन कहाँ आएगा, पढ़ने के लिए, पठितुम गच्छति, पढ़ने के लिए जाता है, या पढ़ने के लिए जाएगा, पठितुम गच्छति या गमिष्यति। पर ये जो आपका है जो लिट है वो क्रियार्थ क्रिया अगर हो, ठीक है जी, पढ़ेगा इसलिए जा रहा है ऐसी स्थिति हो, या फिर सामान्य रूप से पढ़ेगा ऐसा हो, क्रियार्थ क्रिया के होने पर अथवा ना होने पर भी भविष्यद अर्थ, अगर भविष्यद अर्थ को बताया जाए तो उसमें लिट लगा रहो। पर किस में लगेगा, जो कि अनद्यतन ना हो। अनद्यतन मतलब जो कि आज का ही हो उसमें, ठीक है जी, मतलब ऐसा भविष्य जो आज का ना हो उसमें तो लुट लगेगा, अनद्यतन है लुट। तो जो भविष्य आज का हो तो उसमें रिट लगेगा, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी इसके रूप जो है उसमें आप उदाहरण दे दें भविष्यति, और उसमें सब कुछ जो है पिछले जो सूत्र है उससे ही किया जा सकता है आराम से, कि भू ल कर्म से भाव जा कर्म में इससे लट हो जाएगा, फिर तिप दस जी हो जाएगा, तिप आ गया आपका एक, फिर आपका जो है शेषे त्रीणी प्रथम मध्यम तुम तानी एक वचन द्विवचन बहुवचन और ये जो है सूत्र शेष प्रथम है, इससे जो है मिलकर के इन तीन सूत्रों से प्रथम पुरुष एकवचन में तिप, फिर उसका लोप हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, और फिर भूति, फिर उसमें सीता से ले लोटो से है। या जो कहेंगे ये तिप होने से पहले सीता से ले लोटो से क्या होगा, से का से प्रत्यय हो जाएगा, से हो जाएगा, फिर उसके बाद ल के स्थान में तिप, अनुबंध लोप, भू से अति, ठीक है जी। फिर इडागम हो जाएगा क्योंकि अर्धातुगम शेष के अर्धातुगम शेष से अर्धातुक संज्ञा, और फिर क्योंकि सेतासी से और तास प्रत्यय जिनमें भी लगेंगे उनके अर्धातुक संज्ञा होगी, अर्धातुगम शेष से अर्धातुक संज्ञा होने पर अर्धातुक से इड बुला दे, इससे इड का आगम हो जाएगा। इड का आगम होएगा तो उसका अनुबंध लोप होने पर भू ई से अति सार्वधातुक अर्धातुक से गुण होने पर और एच से अवादेश करने पर भावी, और फिर उसके बाद स को श कैसे हो गया, उसमें क्या है कि शत्व हो जाता है। एक है हमारे पास सूत्र आदेश प्रत्यय हो, जो सूत्र शब्द रूप में आ चुका है षड्लिंगों में, उस सूत्र से क्या होता है क्योंकि उनके प्रत्यय का स है तो इसको श हो जाएगा और ये भविष्यति इस प्रकार से रूप बनेगा। फिर लोटश, इस सूत्र का अर्थ है कि विधि आदि अर्थों में धातु से लोट हो, तो विधि आदि अर्थ कौन से होते हैं, विधि आदि अर्थ है विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, आदेश, संप्रश्न, प्रार्थना, ठीक है जी। तो विधि का मतलब क्या हुआ कि प्रेरणा, प्रेरणा ऐसी प्रेरणा जो कि जैसे नौकर आदि को जो अपने से छोटे हैं उनको दी जाती है, और वो प्रेरणा ऐसी है कि भाई वो करना ही करना है, एक तरह से प्रेरणा का मतलब है कि वो आदेश है, उस प्रेरणा का मतलब यह है, तो उसे कहते हैं विधि। निमंत्रण होता है कि किसी को श्राद्ध भोजन आदि के लिए बुलाना, कहना कि भाई आप किसी कार्य के लिए या किसी मतलब, तो वो हो गया उस प्रेरणा कहते हैं जो अपने समान के। अब ये सारी असल में प्रेरणा ही है, विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, आदेश, संप्रश्न, प्रार्थना, ये छह प्रकार की प्रेरणा है, ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है कि निमंत्रण उस प्रेरणा को कहते हैं जो अपने समान के बंधु बांधवों को, जो रिश्तेदार है उनको दी जाती है कि भाई, और जिस चीज़ को आप ऐसा आग्रह है जिसको टाल नहीं सकते, चाहे वो खाने के लिए बुला रहे हैं या फिर व्हाटएवर कुछ भी। तो दूसरा फिर हो जाता है आमंत्रण, आमंत्रण भी प्रेरणा ही है, उसमें किसी को कुछ कहा जा रहा है करने के लिए, पर वो ऐसा नहीं है कि भाई आप कर ले, वो एक तरह से विकल्प है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हैं, तो मतलब उसमें एक गुंजाइश होती है कि अब जैसे किसी मित्र ने किसी को बुलाया कि मेरे विवाह संबंध में आप आइए पधारिए, तो अब वो मित्र की है, उसमें जुड़ी जा भी सकते हैं, बहुत घनिष्ठ है नहीं भी घनिष्ठ, बहुत नहीं भी है तो नहीं है तो भी जा सकते हैं, और जाना नहीं है तो जरूरी नहीं आप जा लें, वो इच्छा पर निर्भर है। पर जो रिश्तेदारों का ऐसा कुछ है तो वहाँ पर मना नहीं कर सकते, तो ये फर्क हो गया निमंत्रण और आमंत्रण में। अधिष्ठ क्या होता है कि जिसमें ऐसी प्रेरणा जिसमें सत्कार भी हो, उच्च कोटि के लोगों को अगर कहीं सत, जैसे अध्यापक को सत्कार पूर्वक कहा जाए श्रीमन आप ऐसा करें वैसा करें, तो ये होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या है, अधिष्ठ हो गया जो कि सत्कार के साथ प्रेरणा हो, किसका सम्मान के, सत्कार मतलब सम्मान के साथ जो प्रेरणा दी जाए कि श्रीमान आप ऐसा करें फलाने को, जो रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट के साथ जो एक तरह से कहा जाए किसी को कुछ करने के लिए, तो उसे कहेंगे अधिष्ठ। तो संप्रश्न क्या हुआ, संप्रश्न हुआ कि ये करूं कि वो करूं, ऐसा कि वैसा, इस तरह से या उस तरह से, ये जो प्रश्न है उसको कहते हैं संप्रश्न। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मतलब किसी से कोई चीज मांगना। ठीक है जी, तो ये हो गया। पर लोट च की विधि, निमंत्रण आमंत्रण आदेश संप्रेषण प्रार्थनेषु लिंग। और अब इन छः के छः अर्थों में लिंग होता है। ये जो एक सूत्र ही आगे आएगा, विधि निमंत्रण आमंत्रण आदेश संप्रेषण प्रार्थनेषु लिंग, कि भाई विधि निमंत्रण आमंत्रण आदेश संप्रेषण प्रार्थना, इन छः अर्थों में लिंग का प्रयोग होता है। पर लोट च, लोट का भी होता है। और फिर अगला जो सूत्र है वो यहाँ ध्यान दे है, आशीषी लिंग लोटौ, कि आशीर्वाद अर्थ में लिंग और लोट का प्रयोग होता है। तो आशीर्वाद क्या चीज होती है? आशी अप्राप्त इष्ट प्राप्त इच्छा, कि जो अप्राप्त है, जो प्राप्त नहीं है ऐसी, ठीक है जी, इष्ट प्राप्ति की इच्छा, आप किसी चीज को चाह रहे हैं वो प्राप्त नहीं है, उसकी प्राप्ति की जो इच्छा है उसको कहेंगे आशी या आशी। ठीक है जी, और आशी कहना मतलब आशीर्वाद, आशी कहना मतलब आशीर्वाद। तो आशी मतलब अप्राप्त इष्ट की प्राप्ति की इच्छा। तो जब आशी ही कहना हो तो वहां पर भी आशीष, आशीष में लिंग और लोट, लिंग का भी प्रयोग होता है और लोट का भी प्रयोग होता है। तो वहां पे जो आशीष वाला जो लिंग है वो अलग से, एक अलग तरह का लिंग होता है, तो उसको बोलते थे आशीर्लिंग। और जो विधि वाला जो लिंग है वो अलग तरह का होता है, उसको बोलते हैं विधि लिंग। तो लिंग जो है दो तरह का है, आशीर्लिंग और विधि लिंग। और लोट जो है उसका प्रयोग छह अर्थ, विधि निमंत्रण आदेश संप्रेषण आदेश, इन सब अर्थों में भी होता है और आशीष, आशीष में भी होता है। तो जैसे कि चिरंजीव, तो चिरकाल तक जियो, तो इस तरह से इसके रूप आगे जैसे आ रहे हैं। अब इसको जैसे उदाह अगला जो सूत्र है, एरुहु, एरुहु मतलब ई को ऊ हो जाता है, ई ई को कर दिया ए, और ए को फिर क्या कर रहे, ऊ, ई को ऊ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये लोट लकार में होता है। जैसे भवती, सब कुछ आपने बनाया जैसे लट लकार में बना रहे हैं, फिर क्या होएगा, वर्तमान में लट की बजाय आप लोट च का प्रयोग करेंगे, और आशीष लिंग लोटों का भी प्रयोग कर सकते हैं दोनों का। ठीक है जी, किस दोनों में से किसी एक का या दोनों का प्रयोग कीजिए, कि भाई विधि निमंत्रण आदेश इन छह अर्थों में और आशीर्वाद अर्थ में इन सात अर्थों में, इन दो सूत्रों से मिलाकर सात अर्थों में लोट लकार का प्रयोग, लोट का प्रयोग। अब लोट कर दिया तो भू आगे वगैरह सारा सब कुछ जैसे लट कार में चलता है वर्तमान में लट, वो सब कुछ करके, और फिर एरहु कि ई को ऊ हो जाएगा, एह ऊ, एरू मतलब एह। यहाँ पर असल में र जो है वो विसर्ग थी, अब विसर्ग को र हो गया और फिर उसमें ऊ जोड़ दिया, तो ऊ में भी फिर विसर्ग जोड़ी है, जो कि जो कि विसर्गे आपके उसमें जोड़ी जाती हैं, सु वाली, सु होता है ना, सु औजस में प्रथमा विभक्ति एकवचन में बनता है सु, तो सु का स और स का फिर विसर्गे बनेंगे, तो उह। ठीक है जी, तो ई के स्थान में उह, ई का उह, ई का या ई से ऊ होता है, पंचमी और षष्ठी का प्रयोग है यहाँ पर, और फिर ऊ में जो है प्रथम विभक्ति का प्रयोग है, प्रथम विभक्ति एकवचन, तो लोट के ई का ऊ होता है। तो भवती का भवतु, बस इस तरह से। तो तू ही उस्तातंगा शिष्यन्य तरस्याम, आशीषी आशीर्वाद आशीष में तू ही उस, तू ही उस मतलब तू और ही का तातंग विकल्प से हो। तू और ही कहाँ बनते हैं? देखो तू तो आपका बना अभी अभी, ये जो भवती का भवतु बन गया एरू से, ठीक है। तो इसमें जो तू है इसको जो है तातंग, अन्यतर श्याम का मतलब होता है कि विकल्प से, वो जरूरी नहीं है हो ले, मतलब ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो भी सकता, मतलब वो विकल्प है, उसमें चॉइस है, इस तरह का भी रूप बन सकता है और वैसा भी हो सकता है। तो किसको? तू ही उस, तू ही उस मतलब तू और ही, यहां पर ओस जोड़ दिया। ओस कहां पे बनता है? ओस बनता है षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के द्विवचनों में, जैसे बनता है हमारे पास रामयो हो, ठीक है जी, या फिर हरियो हो, तो वैसे ही बना तू ही हो, तू ही उस। तू ही उस मतलब कि तू और ही का या तू और ही में तातंग विकल्प से हो। तातंग हो जाएगा तो उसमें ता त ये बचा, अब ये कर दिया तो हो गया गिद्ध, और जो गिद्ध हो गया तो उसमें क्या नियम है कि जो आगे है एक सूत्र उस वो है क ग ती का ई और ती, गीति च। गीति च का मतलब होता है कित गित और गित, ये जो प्रत्यय है कि ऐसा कोई भी कित गित और गित अगर पढ़े हो तो फिर उससे जो होने वाली गुण या वृद्धि थी जो वैसे होनी थी कि भाई अच्छा ये सार्वधातुक है तो गुण हो जाएगा, ठीक है जी, या फिर कोई और वृद्धि हो सकती थी किसी और स्थिति में, तो वो जो है वृद्धि कुछ नहीं होगी, ना गुण ना वृद्धि, ये है कगति सूत्र। तो अब जब गिद्ध हो गया, गिद्ध कब हो गया? जब इसमें आ लग गया तो ये गिद्ध हो गया, तो तातंग गिद्ध, तो इसमें तात शेष बचता है, भव तात, और तात नहीं बल्कि तात, और त के बाद का जो अ है उसका लोप हो जाएगा, तात पे त हलंत हो जाएगा। तो भवतु और भवतात एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है, उसमें से चाहे भवतु का प्रयोग करो, और जहां पर विकल्प से तू के स्थान में तातंग हुआ तो वहां पे भवतात भी प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से फिर क्या है कि ही आगे बताएंगे कि ही कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे ही बनेगा इसी में ही बनता है एक जगह, वहाँ पर तातंग का प्रयोग हो जाएगा वहाँ पर भी, ठीक है जी। तो जैसे रूप पता होंगे आपको, भवतु भवतम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भव भाव। अब ये जो है भवतु और भव, भवतु में होता है तू और भव में असल में था भव ही, भाव ही में क्या हो गया कि ही का बाद में लोप हो जाता है तो वो भाव, पर जहां पे वो विकल्प लगता है तातंग वाला तो वहां पे भावतात और वो भावतात रूप, तो भावतु का भी भावतात बनता है और भाव का भी भावतात, ये विकल्प से बनते हैं। भावतु भावतात एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं। उसी प्रकार से भाव और भावतात वो भी एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं। लोटो लंगवत, लोट जो है तामादह, कि लोट जो है लंग की तरह होता है, लंगवत, वत जब मैं किसी में लगा दिया तो उसका मतलब होता है तरह, किसकी तरह, किसके समान, लंग के समान, ठीक है जी। लोट जो है लंग के समान होता है, तो ये बोलने का मतलब क्या हुआ? सिर्फ इतने से भी अर्थ क्लियर नहीं होएगा, ये अर्थ तो आप कर ही सकते, लोट लंग के समान होता है। उसके बाद कि लोट में जो ताम जो जो आदेश सलोप और ताम आदि आदेश अब आगे कहे जो जा रहे हैं, वो जो कि लंग में होते हैं वो लोट में भी होते हैं। जैसे कि अब बता रहे, तस थस थमिपाम ताम तम ताम, तो इसमें क्या है, तस एक हो गया, थस दूसरा, थ फिर तीसरा, और विप, ये जो है इनके स्थान में क्या होगा, तस के स्थान में ताम, तस के स्थान में ताम, थस के स्थान में तम, थ के स्थान में त, और मिप के स्थान में, मिप के स्थान में अम। तो तस ताम थस तम थ त मिप अम, ये जो है इस तरह से आदेश होगा क्रमशः इनको। कब होगा, किनके उसमें होगा, कि तस थस थमिपाम, ये जो तस थस थस तस थस थ और मिप, ये जो चार हैं इनके स्थान में ताम तम त और अम आदेश होते हैं क्रमशः। ङित चार के परे होने पर, या यूं कहें कि ङित जो चार हैं उनके रहने पर तस के स्थान में तम, थस के स्थान में, तस के स्थान में ताम, थस के स्थान में तम, थ के स्थान में त, मिप के स्थान में अम आदेश होता है। तो ङित क्या है, ङित एक तो आपको पता चल गया है पहले से ही कि ङ है, जिसमें इत संज्ञा है वो ङित है, सिंपल बात वो है। पर यहाँ पर किसके लिए बात कर रहे हैं, कि यहाँ पर वो लकार जो कि ङित है। तो ऐसे लकार कौन से होते हैं ङित, लंग, लिंग, लुंग और रिंग, ये जो चार हैं लंग लिंग लुंग रिंग, इनमें क्या होता है कि इन इनमें ग जो है वो इत संज्ञक है, तो ये सब ङित है, ङित है, तो इनके चारों के, तो इनमें क्या होगा, इन चारों के, इन चारों में जब जहाँ पर तस होना है, जहाँ पर तस है वहाँ पर ताम हो जाएगा, जहाँ पे थस है वहाँ पे तम हो जाएगा, जहाँ पे थ है वहाँ पे त हो जाएगा, जहाँ पे मिप है वहाँ पे अम हो जाएगा, और ये क्रम से इस तरह से होंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया तस थस तमिपान ताम तम तामा का अर्थ, और उदाहरण फिर आप उसमें भवताम दे दीजिए और भवंतु दे दीजिए। जैसे भव तह था, तह किससे बना था, तस से बना था, तस में सब कुछ आपने भव तस की तरह वो सब कुछ जो बनाना है वो बना दिया, और उसमें जब तस है तस के स्थान में बस ताम कर दीजिए और बन जाएगा भवताम। ठीक है जी, फिर है हमारे पास सूत्र सेर हिय पिच। सी और ही के स्थान में, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, लोट के सी के स्थान में ही होता है, और वह अपिच च, अपिच च, अपिच, अपिच क्यों किया यहां पे, सेर या पिच, सेर या पिच में क्या है, सेर ही अ पिच, शेर, ठीक है जी, ये एक शब्द हो गया, फिर ही एक शब्द था, अपिच तीसरा शब्द था। तो अपिच में क्या है, अपिच में भी दो शब्द है, एक है अपित और दूसरा है च। तो अपित के बाद जब च आया तो उसमें क्या किया, त को च कर दिया, स्तोष्चु नश्चु, कि स त के बाद अगर स और त्वर के बाद अगर श और चवर्ग आ जाए तो स और त्वर को श और चवर्ग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि त है, अपित अपित में त है, तो उस त को क्या हो गया, च अपिच। ठीक है जी, लोट के सी जो है उसके स्थान में जब हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है या षष्ठी का, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो जैसे हरे है ये रूप बनेगा, पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एकवचन में। तो वैसे ही क्योंकि ये सी जो है इकारांत है हरि की तरह, तो इसमें भी से है ऐसा रूप बनता है, तो ये पंचमी षष्ठी में ऐसा बनता है कि लोट के सी का या सी से ही हो और वह अपित हो। अपित मतलब वो पित ना हो, पित ना हो, पित कैसे ना हो भाई, देखो हमारे पास तीन है पित, तिप तस जी में, ठीक है जी, तिप हो गया पित, सिप थस थ में सिप हो गया पित, मिप वस मस में मिप हो गया पित। पहले बताया हुआ है कि तिप सिप और मिप जो है वो पित संज्ञक पित है। पित क्यों है, क्योंकि प की इत संज्ञा उसमें हो जाती है, तो प उनमें इत संज्ञा इत संज्ञक है, तो इसलिए वो पित है, और जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है, तो वहाँ पे बचता ही नहीं वो, या ती या सी या मी बचता है, तो पर वो होते हैं पित तीनों ही। पर यहाँ पर जो सी है उसके स्थान में ही हो रहा है, तो ही भी ऑब्वियसली पित ही होना था, क्योंकि जिसके स्थान में होता है वैसा उसको भी वैसा ही कहा जाना था। पर नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये बोल दिया कि नहीं, वो भले ही उसके स्थान में होएगा तो वो भी वैसा ही है, पर इसे वैसा ना माने ये पित नहीं होगा। अब ऐसे बोलने का मतलब ये है कि भाई जो पित नहीं होते वो जो कार्य होते हैं वो इसको होंगे। तो सेरे पिच्य का अर्थ हो गया लोट के सी के स्थान में ही होता है और वे अपित होता है, ये हो गया अर्थ। और उदाहरण में फिर आगे आप दे देंगे भव, क्योंकि भव ही भव सी रूप था, भव सी को भव ही हो गया, और भव ही को फिर आगे क्या है हमारे पास अतो हे। अतो हे में क्या है कि अ से परे अगर ही हो तो उसका लुक हो जाएगा। अतो हे मतलब अ तह तपरस तत्काल से, स्वर के बाद अगर त आ गया तो उस त का अर्थ होता है कि वो उसका ही बोध कराएगा, ना उससे ज्यादा का ना उससे कम का, मतलब ना वो आ का बोध कराएगा ना वो ना वो दीर्घ आ का बोध कराएगा ना वो प्लुत आ का। पर नहीं, यहाँ पे एक दूसरी भी चीज हो सकती है, क्या हो सकती है, जब हमने पंचमी भक्ति का प्रयोग करना है तो वहाँ पर एक तो सिंपल तरीका जैसे रामात कृष्णात यमुनाया हरे हे भोजनात शयनात सब में इस तरह से हम बनाते हैं रूप, ठीक है, गस होता है फिर आगे उसके जो रूप बनते हैं, एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि आप उसमें तह जोड़ दें, राम तह राम से, राम तह रामात एक ही चीज़ है, कृष्ण तह कृष्णात एक ही चीज़ है, भोजन तह भोजनात एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि राम तह जो है वो अव्यय है, कृष्ण तह अव्यय है, पाक तह अव्यय है, तो ये है। और अव्यय कहें या जो कहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अर्थ वही रहता है उसका। और अब क्या है, अतो हे, अतः मतलब अ से, हे मतलब ही का क्या लुक, लुक हो जाता है, लुक हो जाता है मतलब लुक श्लू लुप, कि लुक श्लू और लुप ये इनमें से कुछ भी हो जाए तो वो एक ही चीज होगी, क्या होगी, लोप हो जाएगा। तो ये हो गया जी मेर नी, लोट के मी को नी होता है, ठीक है जी, बड़े होशियार लोग हैं। ती के लिए क्या कहा था, ती को कि भाई सबके जितने भी हैं उनको ऊ कर दो, ऊ, ठीक है, ई को ऊ कर दो। तू के लिए फिर क्या कहा कि तू के स्थान में विकल्प से तातक भी हो सकता है, चलो जी वो कर लिया। और सेरे पिच ने, और फिर सेरे पिच ने क्या कहा कि सी के स्थान में ही हो जाएगा, अतो है क्या करता है कि ही का भी लुक कर देता है। पर जहां पर आपने विकल्प से, क्योंकि तू ह्योस ही के स्थान में, ठीक है जी, ही के स्थान में जहाँ आपने विकल्प से कर दिया तातंग, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे भवतात बन जाएगा। और जहाँ पर तो तातंग नहीं किया था वहाँ पर भाव ही था, भाव ही में क्या हो गया, यही का लुक हो गया, भाव रह गया। तो भाव और भवतात एक ही बात है, और भवतु और भवतात एक ही बात है। भवतु भवतात बनेगा आपका प्रथम पुरुष एकवचन में, भाव भवतात बनेगा मध्यम पुरुष एकवचन में, किसमें, लोट में। अब हमारी बारी आ गई उत्तम पुरुष एकवचन की, जिसमें होता है मिप, मिप का मी शेष बचता है, प का लोप हो जाता है, तो वो पित है मी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मेर नहीं, लोट के मी के स्थान में नी हो, लोट के मी के स्थान में नी होता है, ये बोलता है मेर नहीं। यहाँ पे सब में जितने भी हैं ज़्यादातर पंचमी षष्ठी, पंचमी षष्ठी, क्योंकि पंचमी षष्ठी में एक ही रूप बनेगा। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इन्होंने पंचमी में प्रयोग किया है षष्ठी का, क्योंकि दोनों के रूप तो समान ही हैं। तो इसका अर्थ हम ये ले सकते हैं कि मी के स्थान में नी, या फिर मी से नी, या फिर मी का नी, मी का नी हो जाता है, या मी से नी हो जाता है, जो आप जिस भी तरह से अर्थ करें, इस ये भी पता चल जाता है कि पंचमी है कि षष्ठी। पर अभी मैं उस चीज़ को अध्ययन करके कहने के बजाय, मैं बिना अध्ययन किए बस ये कह रहा हूँ कि दोनों पंचमी और षष्ठी का रूप एक ही है, और यहाँ पर जो रूप है वो पंचमी षष्ठी का है। तो उसमें मी का रूप बन गया मेह, और मेह का जो विसर्ग थी वो बन गई मेर, मेर नीह, तो मे के स्थान में नी हो जाता है। और नीह कहाँ पे बना, कि नी ये बनाना था, और उसमें फिर स जोड़ा, स कहाँ से आया, सु का, वो सु कहाँ पे होता है, स्वजस में, स्वजस अमृष्टाभ्यम से जो सुप्रत्यय है 21, उसमें होता है सु प्रथम व्यक्ति एक वचन में, तो उस सु का स शेष बचा, स को विसर्ग होगी, तो नीह, मेर नीह, लौट के मे को नी, लौट के मी को नी होता है। आड़ उत्तम से पिच कि लौट के उत्तम को आडागम होता है और वह पित हो। अब पित पहले क्या कहा कि सी के स्थान में ही होता है और वह पित नहीं होता, जबकि सिप वो क्या है, सिप सिप है तो प उसमें उसकी इत संज्ञा हुई भी है तो वो तो पित है, ठीक है जी, क्योंकि जिसकी इत संज्ञा हुई भी होती है उसको वो चीज, जैसे प की संज्ञा तो उसको पित कहेंगे, ल की संज्ञा उसको लित कहेंगे, क की संज्ञा कित कहेंगे, तो इस तरह से कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लोड के उत्तम में आडागम होता है, तो उत्तम में क्या क्या होते हैं, मिब वस मस। अब वस और मस में तो कहीं प है ही नहीं, ठीक है जी, पर उनके स्थान में आडागम हो जाएगा। और वो अब आडागम क्यों कहा, क्योंकि अतो दीर्घो यहीं से भी तो दीर्घ हो सकता था। यहाँ पे एक और बात बोलनी है कि वो पित होगा, पित च, तो उत्तम में आडगम और वह पित होगा। और भी कई अर्थ हैं आठ कहने के, क्योंकि अतो दीर्घो यहीं का तो मतलब है कि अ को दीर्घ होता है, ठीक है जी, ये आदि प्रत्यय, ये आदि का मतलब होता है कि अंतस्थ और पंचम वर्ण और झ भ, ठीक है जी, ये हो गई है। पर आठ का अर्थ कुछ और है। आठ में क्या होता है कि आठ में असल में आठ है, ट की इत संज्ञा होगी, आ शेष बचेगा, तो भू आगे फिर कहते शब्द वगैरह कार्य करके भव आ नी, ये भव आ मी को नी कर दिया भवानी। ये भवानी रूप काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में आ चुका है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि ऊपर जो ऊपर कहा था एक ए रूह ई के स्थान में ऊ हो जाता है, तो फिर क्या ही को भी हु कहेंगे, भव हु, पर खैर उसका तो लोप ही हो चुका है तो हम क्या बोल सकते हैं, तो पर क्या भवानी इस नी को ऊ हो जाएगा, भवानु नहीं, ही न्योर उत्तम न इत्योच्चारण सामर्थ्यात, क्योंकि अब इन्होंने पहले ही और नी कहा, इसलिए जब ही और नी कहा तो वहां पर हु या नू नहीं हो सकता एरू से, नहीं तो फिर उच्चारण तो सामर्थ्य व्यर्थ हो जाता ना, मतलब उच्चारण का तो कोई वो जो सामर्थ्य है वो रहा ही नहीं, उसको बोलने का मतलब क्या रहा। फिर तो अगर ऐसा ही करना था तो फिर उसको हु बोल देते, ठीक है जी, उसके सर में हु करो। पर जब वो बोल रहे हैं कि ही, तो इसका मतलब कहने का है कि उसके स्थान में ऊ नहीं होगा। नॉर्मली बाकी सबके सबकी जगह जो है, जहां जहां लोट लकार में ई आएगा अंत में, ठीक है जी, तो ई के स्थान में ऊ हो जाएगा, ठीक है जी, पर यहां पर नहीं होगा। तो ऐसा है ते प्राग धातु। अब गति उपसर्ग, जो गति उपसर्ग या जो कहें जो धातु से उनका पहले, अभी एक बात प्रश्न उठता है कि इसका प्रयोग कहाँ करें और कब करें। जैसे उपसर्ग होता है हमारे पास, प्र उपसर्ग है, प्र प्र आप समान अम्ने दुर्भि अग्नि अदि अभियत सुद अभि प्रतिपरि उप एते प्रादे, ये प्र आदि है, ठीक है, तो प्र आदि है जो ये है उपसर्ग, तो इनका प्रयोग करें कब। तो इसके लिए क्या कहा कि इनका प्रयोग जो है धातु से पहले करें, धातु के बाद नहीं करना है, इनका धातु से पहले करना है प्रयोग। ते प्राग धातु, ते मतलब वे, गति उपसर्ग संज्ञक का, गति उपसर्ग संज्ञक जो है वो धातु से पहले उनका प्रयोग करें, कि भाई जो अब यहाँ पे क्या एक बात ध्यान दें कि गति उपसर्ग संज्ञा, कि गति भी संज्ञा है उनकी और उपसर्ग भी संज्ञा है, कि गति और उपसर्ग संज्ञा वाले जो प्र आदि पहले भी कहे मैंने, अग्नि अदि अपि अपि नि वि अग्नि अदि अपि अति सु उत अभि प्रतिपरि उप एते, प्रतिपरि उप उप तक ये जो प्र आदि है इनको गति गति संज्ञक भी कहते हैं और उपसर्ग संज्ञक भी कहते हैं। तो ये जो है कहाँ पे प्रयोग होंगे, धातु से पूर्व में, जैसे कि दुर्भवानी या दुस्थिति, अंतर भवती, ठीक है, ये जो इस तरह से इनका प्रयोग होगा। ये है सूत्र का अर्थ, तो बात की इसमें उदाहरण में, जैसे प्रभवाणी या प्रभु, प्रभु शब्द कैसे बना, प्र उपसर्ग है उसके बाद भू, ठीक है, धातु जो है भू है, या फिर प्रभावती, प्रभावती, प्र के बाद भावती रूप बन गया, तो प्रभावती, फिर तो इस तरह से ये बनेंगे। और हमारे पास आ गया नित्यंगितः, नित्यंगितः मतलब कि जो सकारांत गिद उत्तमस्य नित्यम लोपः, सकार के अंतिम जो गिद है उनका लोप होता है। अब गिद कौन है भाई, गिन लकारा, गिन मतलब जो ग है इंजन में, ऐसे जो लकार है सकार है अंत में जिनके सकार है अंत में जिन गिन लकारों के उनके उत्तम का लोप हो जाएगा नित्य रूप से। तो अब सारे का इस तरह से तो लोप हो जाएगा, ठीक है, उत्तम का लोप हो जाएगा, तो सारे का ही लोप हो जाएगा, नहीं, अलोन्त्यस्य, ये जो परिभाषा अलोन्त्यात्, तो इस परिभाषा से क्या होता है कि अंतिम अल का लोप होगा, सबका लोप नहीं होगा। तो भाव, तो इसमें क्या हुआ कि भाई जो वस और मस है, ठीक है जी, उसमें क्या होता है कि वस और मस में जो स लगा हुआ है उस स का लोप हो जाएगा नित्यम गीता से। तो नित्यम गीता का अर्थ क्या है कि गिद लकारों के उत्तम सकारांत गिद लकारों के उत्तम का नित्य लोप होता है। नित्य मतलब हमेशा ही, कोई विकल्प नहीं है बल्कि पक्की बात है कि सकारांत गिद लकारों के उत्तम का नित्य लोप होता है। तो इस तरह से तो नित्य लोप होगा, तो अलंत्या से अंतिम स का ही लोप होगा, और भवाव भवाम, भवामी भवाव भवामह, तो लट की तरह ही रूप है, जरा जरा सा फर्क किया कि उसमें ई को ऊ कर दिया, ठीक है जी, बाकी सब कुछ वैसा ही था, ठीक है जी। सी के स्थान में ही कर दिया, दो स्थानों में सी और ती और सी के स्थान में तू और सी के स्थान में तातंग आदेश करेंगे, ठीक है जी, और मिप मी के स्थान में नी, ठीक है जी, फिर जो तस थस थ मिप इनके स्थान में ताम उनके स्थान में ताम तम त अम ये हो जाएगा जी। और फिर जो हमारे पास जो उत्तम पुरुष है उसमें आड आगम होएगा जो कि पित होएगा, मतलब वो तीनों में होना है, भवानी भवाव भवाम इन तीनों में हुआ आड का आगम और वो पित्त है, ठीक है जी। तो और जो उत्तम पुरुष है उनमें जहाँ पर स होता है गिंदलकारों में तो उसका स का लोप हो जाता है, या यूँ कहें कि सकारांत गिंदलकारों के उत्तम का लोप होता है। तो अर्थ तो यही है कि उत्तम का ही लोप होता है, उत्तम का मतलब उत्तम जो उत्तम पुरुष है उसका लोप हो जाए, पर अलंत्यात परिभाषा से अंतिम भाग का स का लोप होता है। अब आ गया हमारे पास अगला अनद्यतने लंग कि जैसे हमने कहा पीछे कि भविष्य जो है वो दो तरह का है, आज होने वाला भविष्य, आज होगा, आज शाम को जाएगा, आज दिन में जाएगा, ठीक है, आज तो इस तरह से एक तो ये है और कल जाएगा कल खाएगा, तो एक आज वाला भविष्य, एक कल वाला भविष्य और एक सामान्य भविष्य। तो सामान्य भविष्य और आज वाले भविष्य में होगा लिट, और अनद्यतने लुट से जो आज का भविष्य नहीं है उसमें होगा लुट, ठीक है जी, क्लियर है। पर तब जब पक्का हो कि वो आज का नहीं है तो लुट तभी लग सकता है जब पक्का हो कि वो आज का नहीं है, क्योंकि जब सामान्य भविष्य होगा तो लेट लगेगा, जब आज का भविष्य होगा तो भी लेट लगेगा, या फिर जब पक्का नहीं है कि वो कल का, मतलब कहीं पे ये नहीं कहा कि भाई कब होगा वो आज या कल, तो वहां पर वो लेट लगेगा। अब उसी तरह से जैसे भविष्य दो तरह का हो सकता है, आज वाला भविष्य और कल वाला, वैसे भूत भी दो तरह का हो सकता है, पर भूत जो है दो की बजाय असल में भूत तीन तरह का होता है। भविष्य जो है वो भविष्य तो सदा ही सदा एक तरह से परोक्ष में ही रहता है, आंखों के सामने तो कभी आता ही नहीं, क्योंकि जो आंखों के सामने आ गया वो वर्तमान है, भविष्य तो सदा परोक्ष में रहता है। भूत ऐसी चीज है कि भाई वो आंखों के सामने से बीत चुका है, ठीक है जी, जो आंखों के सामने से बीत चुका है, जो कि कभी वर्तमान था, वो होता है भूत। पर जो आपने आंखों से नहीं देखा वो हो गया परोक्ष, तो परोक्ष है लिट। पर कौन से परोक्ष में, कि भाई जो आज का नहीं है, ठीक है, क्योंकि परोक्ष भी तो ऐसा हो सकता है जो आज का, आज आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, तो वैसा परोक्ष जो कि आपके आंखों के सामने नहीं हुआ, सॉरी, वैसा परोक्ष जो कि आज का नहीं है, अनद्यतन है। और फिर क्या है हमारे पास कि और भूत तो है ही है, और ऐसा भूत जो कि आपकी आंखों के सामने नहीं हुआ और आज का भी नहीं है, तो भूता भूत अनद्यतन परोक्ष उस अर्थ में धातु से होता है लिट लकार। और अनद्यतने लंग, अनद्यतने लंग मतलब जो आज का भूत नहीं है उस अर्थ के व्यवहार में धातु से लंग हो, कि एक होता है आज वाला, आज, ठीक है जी, जैसे कि आज खाया या आज खाया था, आज खा रही थी, आज सोई, ठीक है, ये हो गया। एक हो गया कल सोई थी, कल खाया था, कल खाया, कल गए, कल देखा, ये जो है जो तो पिछला हो गया, ठीक है, अनद्यतन जो आज का नहीं है उसमें लगेगा लंग। पर इसके लिए क्या है कि वो परोक्ष नहीं होना चाहिए, वह आपकी बीता आपकी आंखों के सामने ही है, जो आपकी आंखों के सामने नहीं हुआ, ठीक है जी, बीत चुका है पर आंखों के सामने नहीं हुआ, और जो आज का भी नहीं है उसमें होगा लिट, परोक्ष लिट से, जो आज का नहीं है पर आपकी आंखों के सामने हुआ था, वो जो बीत चुका है वो होगा लंग, अनद्यतन लंग। अनद्यतन भूत अर्थ के व्यवहार में अनद्यतन भूत अर्थ की वृत्ति में धातु से लंग हो, ठीक है जी। तो लुंग का प्रयोग कहाँ होता है? लुंग का प्रयोग होता है जहां पर भूत, सामान्य भूत का जहां पे भी आपने प्रयोग करना है, भूतार्थ वृत्ते धातु और लुंग साथ, कि भूत अर्थ का अगर आपने बताना है, और वो भूत अर्थ ऐसा नहीं है कि भाई जो आज का नहीं है, जो आज का नहीं है उसमें तो या तो लंग लगेगा या फिर लेट लगेगा, तो जो आज का ही भूत है, खा लिया, खाया, गया था, आज ही गया था, ठीक है जी, इस तरह से जो प्रयोग करना है उसमें क्या होगा? उसमें लुंग का प्रयोग होगा, ठीक है। तो सामान्य भूत में और जो अद्यतन भूत है उसमें लुंग का, और तो अब अनद्यतन लंग की, अनद्यतन जो आज का नहीं है, ऐसे भूत अर्थ के व्यवहार में, बीत चुके अर्थ के व्यवहार में धातु से लंग होता है। लुंग लंग लिंग शु अड उदात्त कि लुंग लंग लिंग इनमें अड आगम हो और वह उदात्त हो, उदात्त होगा और वह प्रारंभ में होगा। प्रारंभ में कैसे होगा? कि भाई भू धातु है, भू धातु से पहले होगा अड, अड का मतलब असल में अट होता है, जहां पे भी अट या आड या इड का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, असल में वो प्रयोग इसलिए है क्योंकि वहाँ पे पदांत प्रयोग नहीं है, जब पद का अंत हो तो वहाँ पे कहेंगे उसे अट, इट, आट, और जहाँ पर उसके बाद कोई व्यंजन या स्वर हो तो वहाँ पे हो जाएगा आड, अड या इड। तो लुंग लंग रिंग शु, लुंग लंग और रिंग इनमें अड का आगम हो और वह उदात्त हो, तो इनमें अट का आगम होता है। भू इस धातु से सारा आपने रूप बना दिया भवती, ठीक है जी, भवती बना दिया। अब इसमें क्या किया? लुंग लंग रिंग शु अड उदात्त अभवती, बस ये कर दिया। और क्या करना है? इतश्च गितो लस्य परस्मै पद की, गित जो ल है उसके परस्मै पद के ईकार का लोप होता है, ठीक है जी। गित जो ल है, गित तो अब जैसे हम कहें कि महिंग, तो महिंग भी तो गित ही तो होता है, पर हम बात कर रहे हैं ल की, कि तो लंग लिंग लुंग लिंग ये जो है इसमें ये गित है, गित ल, जो गित जो ल है उसके स्थान में जो परस्मै पद वाले जो तिंग है उनके ई का लोप होता है। पर ये सिर्फ सिर्फ किस में है? परस्मै पद में। अगर आत्मने पद वाले हो जिसमें इड भी होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है आत्मने पद में, त आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही महिंग, ठीक है जी, तो उसमें इड होता है, वही होता है और वही, तो वहां पर लोप नहीं होगा ई का। यहां पर ये जो परस्मै पद है इसमें लोप होगा, किसका लोप होगा? ई का। कहां कहां होती है ई? तिप में ई है, ठीक है जी, जी में ई है, सिप में और मिप में, तो चार जगह ई है, तो चार जगह उसका लोप होगा। तो इस तरह से इसके बाकी तास्थस्थमिपान दाम दम दामा वो जो सूत्र है उससे बाकी के कार्य होकर के बहुत अभवन वगैरह वगैरह ये सारे रूप सिद्ध हो जाएंगे। अभवन में क्या है कि अभवन में जैसे भवंती बना, ठीक है जी, भवंती में क्या हुआ, भवन ती तो के ई का लोप कर दिया इतश से, इंगित जो ल है उसके प्रश्न पद के ईकार का लोप हो जाता है, लोप हो गया, लोप कर दिया, तो आपके पास बचा भवंत। अब ये जो भवंत है और इसमें लुंग लुंग अडवदाता है उससे अडागम हो गया था तो अभवंत बन गया। तो अभवंत का क्या कर दिया कि हमारे पास एक सूत्र है अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि अभवंत जे जो शब्द है इसमें क्या है ये पद बन गया अब, ठीक है जी, क्योंकि इसमें तेंग लग गया तो पद बन गया सुप्तिगंतम पदम सुबंत और तिगंत जो हो वो पद कहलाते हैं, तो इसमें तिंग अंत में है तो ये तिंगंत है तो ये पद बन गया। तो अब जो पद होता है तो सोगांत से पद का जो संयोगांत संयोग जिसके अंत में हो जिस पद के अंत में हो तो उसका लोप हो जाता है, तो अलंत तो इस तो इसका पूरे पद का लोप हो जाना था, ठीक है जी, अभवंत इस पद का ही लोप हो जाना तो पर अलोन्त्यात इस परिभाषा से क्या हुआ कि अंतिम भाग का लोप हुआ और त का लोप हुआ तो अभवन ये रूप बना। अब यहाँ पर एक सूत्र था पीछे अनिलोट, लोट के प्रकरण में था वो बताना रह गया, तो अनिलोट ये बोलता है कि उपसर्ग स्थान जैसे जैसे हमारे पास आठ का आगम हमने कर दिया, ठीक है जी, भवानी बन गया। अब भवानी कैसे बना, उसमें आठ का आगम भी होता है और वो नी भी हो जाता है, मी को नी हो जाता है, तो ऐसे जो भवानी है अब इससे पहले अगर उपसर्ग आ जाता है, उपसर्ग मान लो आ जाता है दुर, ठीक है जी, या फिर प्रभव प्र उपसर्ग आ जाता है, दुर उपसर्ग आ जाता है, तो प्र उपसर्ग में क्या होता है कि आनी लोट ये सूत्र बोलता है कि उपसर्ग स्थान उपसर्ग में स्थित जो निमित्त है उसके परे उससे परे लोट के स्थान में हुए आदेश आनी के न को ण होता है। तो उपसर्ग में स्थित निमित्त क्या है, उपसर्ग में मतलब वो निमित्त जिससे न को ण हो सकता है, अगर ऐसा निमित्त उपसर्ग में हो तो न को ण हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा निमित्त होता है जिसे न को ण हो जाता है, रसाभ्याम नोण समानपति, ये सूत्र क्या बोलता है कि र और श के बाद अगर न हो तो उसको ण हो जाएगा। श यहाँ पे पेट कटा श है, ठीक है, र और श के बाद रसाभ्याम नोण न को ण हो जाता है समान पद में, समान पद में, तो इसलिए उसको हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर उपसर्ग के बाद भी आ जाता है तो भी उसको रेफ और शकार अगर है और उसके बाद अगर कहीं आ जाता है आनी तो भी उसको क्या हो जाएगा, उसको न को ण हो जाएगा, क्योंकि ऋषभ्यम नोण समान पद तो बोलता ही है अटकुंग अटकुम नोम वीवाईपी की अटकूप आंग नोम इनका व्यवधान होने पर भी र और श अगर है, इनका र है ठीक है या श है, इन दोनों में से कोई है और उसके बाद अट या कू पू आंग नोम कोई भी हो तो भी बाद में न को ण हो जाएगा। तो वैसे ही अनिलोट ने कहा कि उपसर्ग में स्थित जो निमित्त है र या श उसके बाद अगर आनी हो लोट का तो उसके न को ण हो जाता है, तो प्रभ वाणी, ठीक है जी, प्रभ भवानी शब्द बन गया, ठीक है जी, भवानी भाव भाव वाला भवानी बन गया, और भवानी जो है उससे पहले अगर प्र उपसर्ग आ जाए तो वो प्रभवानी बन गया, तो वहाँ पर अनिलोट से न कोणा हो जाएगा, प्रभवानी ये बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बोल चलो। हाँ सूत्र जो इम्पोर्टेंट है रूप और उदाहरण तो वो चाहिए फिर तो, इसलिए हाँ सूत्र परीक्षा में आया हुआ है अनिलोट, एक स्थिति है, क्योंकि उपसर्ग जो है प्रापरा अपसाम अनु अव निस निर दुस दुर, तो दुस और दुर अगर उपसर्ग हो तो क्या स्थिति होगी, क्योंकि दुर में तो र होता है, ठीक है जी, तो उसके बाद भी होना चाहिए, पर नहीं, दुरश्चत्वर उपसर्ग तो प्रतिषेधो वक्तव्य है। कात्यायन ने वार्तिक जो बनाए उनमें एक वार्तिक है कि दुरहशत्व, दुरहशत्व मतलब दुरह के बाद जो शत्व या शत्व या अणत्व इनमें से कोई भी चीज होनी थी तो उसका प्रतिषेध हो जाता है। कई बार र को श हो जाता है तो वो जो है वो नहीं होएगा, या फिर अगर न है तो उसको ना होना था तो वो नहीं होएगा, दुर अगर है तो दुर के बाद नहीं होगा, दुर्भवानी रूप बनेगा और प्रभवानी रूप बनेगा, ठीक है जी। और उसी प्रकार से अंतर शब्द से अंग की विधि और ये एक फिर वार्तिक है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतर्भवानी जो है ये कैसे बनता है कि अंतर शब्द कि अंग विधि की विधि और अणत्व कर्तव्य में अंतर शब्द की उपसर्ग संज्ञा होती है। मैं समझता हूँ इसको अगर छोड़ भी दिया जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कोई प्रष्टव्य नहीं है, प्रश्न योग्य नहीं है। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हमारा मूल विषय यहाँ पर रूप सिद्धि है भी नहीं, और वार्तिक तो कभी भी व्याख्या के लिए नहीं आते, व्याख्या के लिए सदा सूत्र आते हैं, पाणिनि के जो सूत्र हैं, ना कि कात्यायन के वार्तिकों की व्याख्या। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, अब अगला विधि निमंत्रणा मंत्रण दृश्य संप्रेषण प्रार्थना, इसका अर्थ मैं पहले बता चुका हूँ कि विधि का मतलब होता है ये, मतलब प्रेरणा है सारे का सारा जो है, विधि निमंत्रणा मंत्रणा दृष्टि संप्रेषण प्रार्थना, ये छः के छः छः तरह की प्रेरणाएं हो सकती हैं। प्रेरणा मतलब किसी को कुछ कहना, किस तरह से कहना जिससे वो कुछ करे, तो किस तरह से कहें, तो छः तरह से हो सकता है। एक कि भाई उसको आदेशात्मक बोल रहे हैं कि भाई आपको करना ही करना है, इस तरह की जो प्रेरणा है उसको बोलते हैं विधि। एक वो जिस जो कि रिश्तेदारों को दी जाती है, उनको खाने पे बुला रहे हैं या फिर किसी उत्सव के लिए बुला रहे हैं जिसको टाला नहीं जा सकता, वो हो जाता है निमंत्रण। आमंत्रण वो होता है जो मित्रों ने बुला लिया, उस पर जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, तो वो अपनी इच्छा पे। कामचार अनुज्ञा, कामचार अनुज्ञा मतलब, अनुज्ञा का मतलब होता है आदेश, पर कामचार मतलब इच्छा के ऊपर है, आना है तो आइए, नहीं आना है ना आइए, तो वो हो गया आमंत्रण। अधिष्ठ का मतलब होता है, अधिष्ठ का मतलब होता है कि आदरपूर्वक, जो आदरपूर्वक कहा जाता है, ठीक है जी, आदरपूर्वक एक जो जो सत्कार के साथ जो प्रेरणा दी जाती है उसको कहते हैं अधिष्ट। और संप्रश्न होता है करूं या ना करूं, इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको कहते हैं, ये ऐसा या वैसा, ये या वो, सही या गलत, ये सही है या वो सही है, ऐसा करूं या वैसा करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये खाना उचित है या वो उचित, चाहे वो प्रश्न दूसरे को करने की बजाय अपने से कर रहे हैं, तो वो अंतः प्रेरणा भी हो सकती है कि भाई अपने को पूछने का जो कार्य है, तो वहाँ पर भी संप्रश्न हो सकता है। प्रार्थना, तो प्रार्थना में, ठीक है जी, प्रार्थना का मतलब होता है याचना करना, किसी से कुछ मांगना, तो उसमें जो है इन सब में लिंग लगेगा। तो एषु अर्थेषु धातुर लिंग यासुट पस्मै पदेषु धातु इच। अच्छा, अब अगला सूत्र आ गया, ये परीक्षा में दो बार पूछा गया है कि यासुट परस्मै पदेषु, यासुट जो है वो आगम है, वो आगम होएगा, यासुट आगम होएगा, परस्मै पदों में होएगा, और वो उदात्त होता है, और गिच च मतलब गित च मतलब गित मतलब गौ है, इत संज्ञक जिसमें, वो इस प्रकार का, मतलब यासुट में तो कहीं गौ नहीं है, ठीक है जी, फिर भी उसको गौ मान लिया जाता है, गित मान लिया जाता है, गौ इत की तरह उसको मान करके काम किया जाएगा, कि लिंग के परस्मै पदों को यासुट का आगम होता है और वो गित होता है। यासोट परस्मै पदेषु धातो गच्छ कि लिंग के परस्मै पदों को यासोट आगम होता है और वह गित होता है। अच्छा जी, अब है हमारे पास लिंगा लोपो अनंत्यस्य कि लिंग जो है उसका स लोप हो जाता है, जो अंतिम स नहीं है उसका, कि सार्वधातुक लिंग का अनंत्य स का लोप हो जाता है। सार्वधातुक लिंग के अनंत्य स का लोप होता है, ये किसने कहा? लिंगा स लोपो अनंत्यस्य, लिंग के सार्वधातुक लिंग के। अब दो तरह के लिंग है, एक है अर्धातुक लिंग, एक है सार्वधातुक लिंग। सार्वधातुक लिंग कौन सा है? तिंगशेष सार्वधातुकम से सारे के सारे जितने भी हैं जिन जो तिंग होते हैं और शित जो होते हैं, वो सबके सब क्या हो जाते हैं? वो सबके सब जो है जी, सबके सब सार्वधातुक होते हैं। पर कुछ जगहों में क्या कहा, जैसे कि लिट्चा सूत्र क्या बोलता है कि आर्धा जो लिट लकार में लिट के स्थान में जो तेंग आदेश होते हैं वो आर्धातुक संज्ञक होते हैं, वो सार्धातुक नहीं है। उसी प्रकार से धा चैतासी लिटो जब हुआ तो उसके बाद सूत्र आया था आर्धातुक शेष कि तिंग शिद के अलावा जितने भी प्रत्यय होते हैं जैसे कि सेतासी, तो वो क्या है? अर्धातुक। तो अर्धातुक है तो वो क्या हो जाएगा? तो लिट और रिंग और लुट, ये जो है अर्धातुक हो गए। और फिर है हमारे पास, फिर हमारे पास है लिंगाशीशी। लिंगाशीषी एक सूत्र आगे आ रहा है, उसमें क्या कहा है कि आशीर्वाद में, आशीष में लिंग के स्थान में जो तिंग होते हैं वो आर्धातुक संज्ञक होते हैं। तो आशीष वाला जो लिंग है वो है आर्धातुक, तो आशीष के अलावा जो दूसरा कौन है? विधि वाला लिंग। तो जो आशीलिंग है, आशीर्लिंग, उसमें जो है आशीष शब्द है, श पेट कटा होता है और वो हलंत होता है, तो आशीष का जो श है उसको हो जाता है र, अगर वाद बाद में जुड़ जाए तो आशीर्वाद या आशीर्लिंग, ल जुड़ा है तो आशीर्लिंग, ठीक है जी। तो जो आशीर्लिंग है वो लिंगाशीषी से आर्धातुक संज्ञक हो जाता है। और जो आपका है विधिलिंग, वो तिंग शेष सार्वधातुकम से सार्वधातुक रहता है। तो अब वैसे क्या होना था, जब भी आप किसी रूप को सिद्ध करें तो उसमें क्या होगा? भूल भूति, भूति के बाद जो है कर्त्री शब्द से शब आगम, पर सितासी लिलिटों से शब नहीं होएगा, वहाँ पे उसके स्थान में से हो जाएगा या तास हो जाएगा, तो ये आएंगे। और जो ये है लिंग, इसमें क्या होएगा? इसमें यासुट आगम हो रहा है, ठीक है जी। यासुट आगम होता है, परस्मै पद में होता है, पर ये होगा सिर्फ परस्मै पद में, उदात्त होगा और गित होगा, ठीक है जी। पर अब इसमें क्या है, जो भू धातु है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अतो लिंग सलोपो अनंत्यस्य के सार्वधातुक लिंग के अनंत्य, जो अनंत्य अंतिम भाग वाला जो स नहीं है, मतलब स तो है पर अंतिम भाग वाला नहीं है, उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। तो उसका लोप कर दिया, तो यास के स का लोप कर दिया, तो क्या रह गया? यास के स्थान में हो गया ये, ठीक है जी। ये जो है ये अच्छा सॉरी, तो सार्वधातुक लिंग लिंगों से लोपो अनंत्य से, मतलब लिंग के सार्वधातुक लिंग के स का लोप होता है, किस स का, जो कि अनंत्य हो, अनंत्य स का लोप होता है। और ऐसा होना था पर इस स्थिति में लोप नहीं किया, अतो ये क्या बोलता है कि अतः परस्य सार्वधातुक अव्यवस्य अ से परे सार्वधातुक अवयव यास इसका लोप हो जाता है। अब मैं आपको क्या बोल रहा था कि यहाँ पे क्या होना है जी, यहाँ पे क्या है, कर्तरी शब से शब नहीं हुआ, शब हुआ, शब का आगम हुआ पर यासुट का भी आगम हुआ, ठीक है जी। तो क्या हुआ कि भू धातु से विधिलिंग हुआ, तिप हुआ, शप हुआ, अनुबंध लोप हुआ, गुण हो गया, दुष हो गया और भवती बन गया। इस भवती बनने के बाद यासुट परस्मै प्रदेशो धातु इच्छा, इससे हो गया यासुट आगम। और फिर अतो ये है जो सूत्र है, ये क्या बोलता है कि अ से परे सार्धातुक अवयव सार्धातुक का जो हिस्सा है, ठीक है जी, सार्धातुक का जो हिस्सा है उस यास का ई आदेश हो जाता है। अब जैसे लिंगाशीषी ये बोलता है कि लिंग जो आशीष अर्थ में है वो अर्धधातुक हो, तो इसका मतलब जो आशीष अर्थ में नहीं है वो क्या हुआ, सार्वधातुक। जो एक को बोल रहे हैं कि वो अर्धधातुक है, यानी कि दूसरा जो है सार्वधातुक है, क्योंकि दो ही संज्ञा, या तो अर्धधातुक हो या सार्वधातुक हो, कोई में कोई ना कोई एक तो संज्ञा होगी होगी, क्योंकि कहा है अर्धातुकम शेष कि जिनकी सार्धातुक संज्ञा नहीं होगी उनकी अर्धातुक संज्ञा होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या स्थिति है कि लिंगाशीषी कह दिया कि भाई वो तो अर्धातुक संज्ञा होता है अशेष अर्थ में, तो विधि अर्थ वाला तो ऑब्वियसली विधि अर्थ वाला तो जो है सार्धातुक होगा। तो अ से परे जो है सार्धातुक अवयव का, अब यास जो है यासोट परस्मै प्रदेशो धातु, वो दोनों में लगेगा, वो आपका आशीर्लिंग में भी लगेगा और विधिलिंग में भी लगेगा, यासुट, ठीक है जी। और यासुट का जो यास है अगर वो सार्वधातुक का है, ठीक है जी, आर्धातु की बात नहीं करें, सार्वधातु का, अ से परे सार्वधातुक अवयव यास जो है उसका, उसको ई आदेश हो जाएगा, ई आदेश हो गया तो यास के स्थान में आ गया ई, ठीक है जी। ये तो क्या बन गया, भव ई ती, अब यहाँ पे गुण किया अ के बाद ई था, उसको अ कहाँ से था, ये भव जो है वो कर्तरी शब्द वाला जो अ है वो व में लगा हुआ है, तो उसमें जो ई जुड़ा तो गुण हो गया, तो भवेयत। अब क्या हुआ, अब अगला सूत्र है लोपो व्योर, व्योर मतलब व और य, ओहो व भी आधा यह भी आता और उसके बाद जुड़ गया ओस, व य ओस की, व और य का, राम यो हो, कृष्ण यो हो, इस तरह से, ठीक है जी। ओस बनता है उसमें, ओस षष्ठी भक्ति और सप्तमी भक्ति के द्विवचन में बनता है, तो व और य के ओस के स्थान में क्या, व और य के ओस का क्या होता है, लोप होता है, लोपो व्योर वली वल परे रहने पर। अब वल के अंदर कौन कौन आ जाते हैं, वल के अंदर य को छोड़कर के सब के सब आ जाते हैं, वही है अर्धधातुक से ई डबला दे, ठीक है जी। तो उसमें वल, उसमें भी वल कहा हुआ है, य को छोड़कर के जितने भी व्यंजन है वो सारे के सारे वल में आते हैं, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि हल जब आप बोलते हैं तो भी सारे के सारे आते हैं, पर उसमें ह दो बार आता है, हाँ बाद में भी है शुरू में भी है, तो अगर आपने यल कहा तो आपके सारे आ जाएंगे क्योंकि हाँ फिर भी काउंट हो ही रहा है, पर जब आप वल बोलते हैं तो उसमें यह छूट जाता है, बाकी सब आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास, अतो ये है कि सार्वधातुक का जो अवयव यास है, क्योंकि यास जो है सार्वधातु का अवयव भी हो सकता है और आर्धातु का भी, आर्धातु का होगा आशीर्लिंग में और सार्वधातु का होगा विधिलिंग में, तो वो सार्वधातु का जो अवयव है उस यास के स्थान में ये आदेश हो जाता है, वो हो गया। तो लोपोव्यरवली, ये लोपोव्यरवली सूत्र से य का लोप हो जाता है, क्योंकि इस सूत्र ने क्या कहा कि लोप हो व और य का वल परे रहने पर। व और य अगर आप लिख रहे हैं तो व को हलंत लिखना पड़ेगा, य को हलंत लिखना पड़ेगा, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, या फिर वकार और यकार का लोप होता है वल परे रहने पर। ये अर्थ की ये इस तरह से भी कर सकते हैं कि, और वल परे रहने पर का मतलब वल प्रत्याहार में घटित, अर्थात य को छोड़ करके सभी व्यंजनों के परे रहने पर वकार और यकार का लोप होता है। ये सूत्र है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ आश्रीलिंग में होगा या विधिलिंग में होगा, ये यकार और विकार का लोप तो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी उसमें, ठीक है जी। पर कब होगा? जब व्यंजन परे है, य को छोड़ करके जितने भी व्यंजन हैं वो। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि वल प्रत्याहार में य को छोड़ करके सारे व्यंजन आ जाते हैं। तो भवेत रूप इस तरह से बना, फिर आगे भवेताम, इसमें तस्थस्थमी पाम ताम तम तामा इस सूत्र का प्रयोग होगा, और भवेती हम, ठीक है जी, भवेती, चलो हमने भवेत तक तो बना लिया था, यह कलोप कर दिया, पर भवेती था असल में तो क्योंकि भवती बनाया हमने पहले, और भवती के बाद फिर यासुट आगम किया, यासुट के बाद ये आगम, यासुट के स्थान में ये कर दिया, अतो यह से, और फिर उसका जो है हमने गुण किया और भवेयति ऐसा बन रहा था, और उसको भवेति ये बना, क्योंकि लोप व्यरवली से यह कभी लोप हो गया। पर ये जो ती है, इसका लोप, ती में ई का लोप कहाँ से होगा? नित्यंगतः, सॉरी नित्यंगतः नहीं, इतश्च, इतश्च मतलब ई का लोप हो जाता है। किसके ई का लोप हो जाता है? गिद ल के, गिद जो ल है परस्मै पद वाला, उसके ई का लोप हो जाता है, या फिर यूं कहें कि उसका जो अंतिम अंग है, जो अंतिम भाग है उसका, क्योंकि असल में अर्थ क्या है? असल में अर्थ है कि गिन लकारों के स्थान में आदेश हुआ जो इकारांत परस्मै पद, उसके उसके अंत का लोप हो जाता है। तो इकारांत का अंत का लोप होएगा तो ई का लोप होएगा, ठीक है जी। तो इतर से ई का लोप, तो भवेत ही रूप बन गया। फिर आगे भवेताम तस्तम ताम तम, इससे अब एक और चीज, झेर जुस, झेर मतलब झी, झी का, फिर से पंचमी या षष्ठी विभक्ति, ठीक है जी। झेर मतलब झी का, या झी से, झी से क्या होएगा? जुस होएगा, जुस होएगा। तो वहाँ पे असल में अंति लगना था आपके, ठीक है जी, अंति नहीं लगा, आप जुस लग गया, जुस में ज जो है संज्ञक है तो उस बचा, तो भवे य तक आप पहुँच गए। अब वहाँ पे भवे य जो है वहाँ पे क्या है? वल तो परे नहीं है, क्योंकि जब उस हो गया तो उसमें वल तो परे रहा ही नहीं, ठीक है जी। भवे युस ये स्थिति है, तो वहाँ पे जो है य का लोप नहीं होगा, भवे युस ये बनेगा। स को जो है, स को जो है वो रत और विसर्ग, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिंगाशीष। ये मैं पहले बता रहा हूँ कि आशीष में लिंग जो है, आशीष में आशीष आशीष वाला जो लिंग है उसके, आशीष लिंग के तिंग को आर्धातुक संज्ञा हो। लिंगाशीष मतलब आशीष लिंग के तिंग की आर्धातुक संज्ञा हो। तो किदाशीषी मतलब किद क है इत संज्ञक, ऐसी संज्ञा होती है आशीर्लिंग की, कि आशीष जो लिंग है उसके यासुट की कित संज्ञा होती है। यासुट क्या है? जो यासुट परस्मै प्रदेश उदात्तों की, यासुट आगम हो गया, पहले आपने भवती भी बना लिया, भवती बनाने के बाद आपने यासुट आगम कर दिया, तो एक ही स्थिति थी। पर आप यहां पे ऐसा नहीं करेंगे, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप भवती नहीं बनाएंगे पहले रूप, आप उसको ती बनाया, ठीक है जी, यहाँ तक स्टॉप कर दिया, अब उसकी आर्धातुक संज्ञा हो चुकी है, अर्धातु संज्ञा तो भी उसको गुण प्राप्त है सार्वधातु का, अर्धातु के उसे पर गुण नहीं करेंगे। किदाशिषी जो आशीष है आशीर्लिंग है उसमें यासुट कित संज्ञक होता है, उसमें यासुट आगम करेंगे। और जैसे मतलब कर्ते शब्द से शब आपने कर दिया, शब करने के कर्तृ शब्द से शब भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी शब, क्योंकि तिंग शित सार्वधातुकम की सार्वधातुक परे रहने पर सॉरी कर्तृ शब्द कर्ता में शब होता है, पर कब सार्वधातुक परे रहने पर लिंगा शिशु में तो लिंग है ही नहीं सार्वधातुक, तो इसलिए शब होएगा नहीं। चलो जी ठीक बात है, तो भी अर्धातुक है तो भी भू को तो गुण हो सकता है, भू तो बन सकता है कि नहीं, तो भू को गुण कर रहे थे। तो गुण प्राप्त होने पर सार्वधातुक अर्धातुक से गुण प्राप्त होने पर किदा शिशि इस सूत्र से क्या हुआ, आशीषी लिंगो यासुट कित, आशीष में जो है लिंग जो है लिंग का यासुट जो है वो कित होता है, कित होता है तो क है इत संज्ञा जो, ठीक है जी, ऐसा मान लिया जाता है। यासुट में कहीं पे क तो है नहीं, कित होता है, ठीक है। उसको ऊपर क्या कहा था कि वो गित होता है, और जो कि आपका नॉर्मली जो है यासुट परस्मै पदेषु धातु गिच, वो गित होता है, पर अगर वो आशीष वाला है तो कित नहीं होएगा, गित नहीं होएगा बल्कि कित होएगा, किद आशीषी। किद में असल में कित है, पर क्योंकि स्वर बाद में है तो त को द हो गया, किद आशीषी बन गया। कंगेति च मतलब कित और गित, और एक यहाँ पे पूरा होना चाहिए था कंगति, कंगति आना चाहिए। तो किति कित गित और गित, क घ और इत संज्ञक है जहाँ, ठीक है जी, वहाँ पर अगर गुण या वृद्धि प्राप्त हो, गुण या वृद्धि के निमित्त हो, जैसे कि भू है भू को गुण हो सकता है क्योंकि वो अर्धधातुक संज्ञा है उसकी, तो वो अर्धधातुक संज्ञा है ल की, तो वहाँ पर जो है उसको गुण हो जाएगा। तो कृतिचा बोलता है कि कित गित गित निमित्तक जो इग लक्षण में गुण और वृद्धि है वो नहीं होंगे। इग लक्षण में कि इग कि गित कित और मित प्रत्ययों के परे रहते इग लक्षण, इग लक्षण मतलब इग वाली नहीं, एक लक्षण गुण और वृद्धि वे हैं जिनका विधान उन सूत्रों के द्वारा हुआ हो जिनमें इको गुण वृद्धि परिभाषा सूत्र के बल से एक की पद की उपस्थिति होती है, तब एक के स्थान में गुण और वृद्धि का विधान किया गया हो, ठीक है जी। खैर इसमें बड़ा गहराई में जाने के बजाय हम वो समझ में भी ना आए बजाय इसके लिए हम सिंपल ये समझने की कोशिश करें कि गकेती च गकी गकेती गकेती च ये सूत्र क्या बोल रहा है, गित कित और गित होने पर, ठीक है जी, गित कित और मृत प्रत्ययों के परे रहते जो इग लक्षण गुण और वृद्धि है, इग लक्षण मतलब इक इक से जो इक के स्थान में जो गुण और वृद्धि होती है, ई उरी इनके स्थान में जो गुण और वृद्धि होती है वो नहीं होएगी, ठीक है जी। ये बात यहाँ पे कही, और अब तो इसलिए इसे कहा था किद आशीषी, कि आशीष में लिंग, आशीष आशीर्लिंग में या आशीर्लिंग के यासुट जो है वो कित संज्ञक होता है। किदाशीषी ने कहा आशीर्लिंग का यासुट जो है कित संज्ञक होता है, क्योंकि सूत्र बोलता है कि गित कित गित परे रहते जो इलक्षण गुण वृद्धि है वो नहीं होती। ठीक है जी, ये सारी बात भी होगी। अब हमारे पास क्या आ जाती है स्थिति, अब आ जाता है भूत। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे उदाहरण, जैसे हमने भूयात है तो उसकी रूप सिद्धि साथ में बता दूँ कि भू धातु से आशीर्लिंग के भू धातु है। ठीक है, प्रथम पुरुष भूला किया, फिर प्रथम पुरुष एक वचन में आपने ती किया, ती को क्या है इतश से उसको हो जाएगा, उसके ई का लो भूत। अब यहाँ पे यासुटागम करेंगे, भूयास हो गया और उसकी अर्धातुक संज्ञा थी, उसको गुण होना था, गुण प्राप्त होने पर किदाशीष से कित संज्ञा होगी और ऋतिशा से इससे वृद्धि का गुण का गुण नहीं हुआ, गुण नहीं हुआ तो वो भू यास, क्योंकि यासुट का जो है उट है उसका लोप हो गया और भू यास तो हलंत वाला तो रह गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक सूत्र है स्को संयोगाद्योरंते च, ये ये ये है पृष्ठ, अच्छा ये है जी सूत्र 310 सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, स्को संयोगाद्योरंते च, कि पदांत झल परे रहते संयोग का जो स है उसका लोप हो जाता है। अब भूयास्त, ठीक है जी, भूयास्त में क्या है स है और त है, स और त के बीच में कोई स्वर नहीं है तो हलोनंतरा संयोग से उसके संयोग संज्ञा है और स्को संयोगाद्योरंते च इससे सका लोप हो गया, और लोप हो गया तो भूयात ये रूप सिद्ध हो गया। फिर इसी तरह से भूयास्ताम, फिर भूयासु। भूयास्ताम में ये है कि आपको एक और सूत्र ऐड करना पड़ता है, वो है हमारे पास तत्समीपा ताम तम ताम से ताम आदेश हो जाएगा। अब यहां भी एक और स्थिति है कि जो भूयास्तम बनता है उसमें सुट तिथो, अब यहाँ अच्छा भूयास्ताम में क्या हुआ कि यहाँ पे भी लोप होना चाहिए था क्योंकि संयोग का है, पर वो हुआ नहीं क्योंकि वो पदांत नहीं है, पद के अंत का नहीं है, और पद के अंत का होता जैसे भूयास्त उसमें तो अंतिम त को लोप होना था, परंतु उसको संयोगाद्योरंते जो सूत्र ने क्या किया कि वो आदि वाले का लोप करता है तो स का लोप किया उसने। चलो जी, उससे हो गया। अब जब उसका लोप हो गया तो फिर त का तो लोप होना ही नहीं था क्योंकि वहाँ पे फिर संयोग रहा नहीं। और भूयास्ताम में कहा है कि भूयास्ताम में क्या हुआ कि यहाँ पर स्को संयोगाद्योरंते से लोप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर संयोग तो है, स और त संयोग है, हलोनंतरा संयोग है इस सूत्र से, पर पदांत नहीं है, पद के अंतिम वाला नहीं है तो फिर इससे जो होगा झल भी परे नहीं है, झल परे रहते होता है या फिर पदांत में होता है झल परे रहते होता है क्योंकि तकार के आगे क्या है अकार है और वह स्वर है, तो इसलिए ये है। फिर हमारे पास सूत्र आ गया लुंग। तो लुंग का मतलब है कि भूत अर्थ वाली धातु से लुंग होता है। भूत अर्थ मतलब ये है कि परोक्ष भूत में तो क्या होएगा, लिट होएगा, परोक्ष लिट से, पर वो परोक्ष भूत जो कि आज का ना हो। उसी प्रकार से अनद्यतने लंग से क्या होएगा कि जो परोक्ष तो ना हो पर जो कि भूत हो, बीत चुका है, पर साथ के साथ जो आज का ना हो, ऐसा जो बीत चुका जो भूत है उसमें लंग होगा। चलो जी, आपने लंग कर लिया। पर जो पक्का पता है जिसमें कि वो आज का ही भूत है या जो सामान्य भूत है, तो उसमें क्या होगा, सामान्य भूत या आज के भूत में, बीत चुके में लुंग का प्रयोग होगा। तो लुंग मतलब लुंग में सिर्फ लुंग ही है, जैसे वर्तमान लट से होता है लट लकार, वर्तमान लट से लट, परोक्ष लिट से लिट, अनिद्यत लंग से लंग, अनिद्यतने लुट से लुट, लिट शेषे च से लेट, लोट ज से लोट, और विधि निमंत्रण मंत्रण संप्रेषण प्रार्थने शुलिंग से लिंग, और ये इस तरह से होते हैं। पर लुंग जो है, अच्छा अब आप कहेंगे आशीष के लिए क्या होता है, आशीष के लिए भी आपने कहा था ना कि आशीष लिंग लोटो, इसका प्रयोग करेंगे, आशीर्वाद में लिंग और लोट का प्रयोग होते हैं। तो आशीषी लिंग लोटो से आशीलिंग वाला लिंग आ जाता है। पर लुंग के लिए क्या है, लुंग के लिए सूत्र है सिर्फ लुंग और कुछ नहीं है। लुंग कह दिया कि भूत अर्थ में धातु से लुंग हो। मांगी लुंग, मांगी लुंग मतलब मांग में लुंग होता है। मांग का मतलब क्या होता है, माँ, क्योंकि इसमें आ जो है इत्संज्ञक है, उसका लोप हो जाएगा। मांग में ये सपनी भक्ति एक वचन इसमें लगा हुआ है। मांगी का जो ई होता है, नी ओस सुप, ठीक है जी, गी बनता है सपनी भक्ति एक वचन में, तो गी का ई बचता है, तो वो लगा इसमें मांग ई, मांगी, मांगी मतलब मांग में, मांग में मतलब माँ में, माँ होने पर क्या होगा, लुंग होगा, मतलब माँ अगर परे है तो लुंग का, माँ का अगर प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे लुंग। माँ का प्रयोग कहाँ होता है, मत करो, मत के अर्थ में, किसको किसी कार्य से रोकना हो तो उसके लिए माँ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे माँ वध ना कहो या माँ वदेत ना कहे, अब ये परीक्षा से थोड़े से हटके हम कुछ बात कहेंगे। उपसर्ग जो है, एक उपसर्ग है आंग और एक उपसर्ग है आ। आ और आंग दोनों एक ही चीज़ है, फर्क कुछ नहीं है, क्योंकि आंग में जो अ है उसका लोप हो जाएगा और आई शेष बचता है। उसी प्रकार से माँ और मांग दो उपसर्ग हैं, उसमें भी अ जो है उसका लोप हो जाएगा और माँ और मांग दोनों का माँ ही शेष बचता है, और दोनों का अर्थ भी एक जैसा ही है। पर फर्क ये है कि माँ जो है वो है अव्यय और मांग जो है, ठीक है जी, जिसका जिसका वहाँ शेष बचता है वो अव्यय नहीं है, तो वो एक उपपद है, ठीक है जी। अब उपपद परे रहते क्या होएगा कि जो मांग है, मांग जो है एक तरह से ये मांगी लुंग जो है सभी लिकारों का अपवादक है, कि जितने भी लिकार हैं, चाहे वो लट है, लिट है, लुट है, लुट है, अगर किसी ने कुछ बोलना है कि ना करो, जैसे कि क्लैव्यम मास्मांगम, कि कायरता को मत प्राप्त हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, या नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तो वहाँ पे क्या है, मांग, और मांग है तो वहां पे क्या है, लुंग का प्रयोग किया हुआ है। गमह जो है उसमें लुंग का प्रयोग है, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, हमारे पास सभी लकारों का अपवाद कर दिया, उसमें बोलना तो उसने लट था, पर लट भी नहीं बोला और सॉरी उसमें लोट का प्रयोग होना था, क्योंकि अगर किसी को विधि कह रहे हैं कुछ कि आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें, ये करें या वो करें, चाहे उसको एक तो होता है कि ऐसा करें, ठीक है जी, वो तो प्रेरणा है, पर अगर आप बोल रहे हैं ऐसा ना करें तो वो भी प्रेरणा है, वो नकारात्मक रूप से प्रेरणा है, एक सकारात्मक प्रेरणा है, एक नकारात्मक प्रेरणा। तो हमारे पास अब दूसरी चीज क्या आ जाती है, दूसरी चीज ये आती है कि माँ का प्रयोग जहां पर है अव्यय के रूप में, तो वहां पर माँ वद मत बोल, माँ वदेत ना बोले, ठीक है जी, ये रूप बनेगा और आराम से बनेगा और बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कि वही वाला माँ है, पर वो वाला माँ जो है उसमें ग नहीं है, ग इत संज्ञक नहीं है उसका, उसमें होता ही नहीं वो, तो इत संज्ञा की बात ही नहीं, और जिसमें इत संज्ञक होता है और बाद में वो हट जाता है और माँ शेष रहता है, वहां पे सिर्फ सिर्फ लोम का प्रयोग होगा। तो जहां पर तो आप माँ का प्रयोग देख रहे हैं और वहां पर विधि लिंग या लोट का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पर माँ है जिसमें ग नहीं है, और जहां पे लुंग लकार का प्रयोग है जैसे कि मास मह गम या फिर क्लैब्य मास मह गम या फिर शोकम वृथा मा कृतः, तो वहां पर क्या है, वहां पर क्योंकि लुंग का प्रयोग है तो वहां पर मांग मृत वाला माँ है। ये होगी जी बात, ये होगी परीक्षा से अलग से। अब मांगे लोग मतलब मांग परे रहते, लुंग लकार होता है, सभी लकारों का अपवादक है, तो लुंग जो है वो दो सूत्र है लुंग के लिए, एक है लुंग और एक है मांगे लुंग, इन दोनों से लुंग प्रयोग होता है, ठीक है, धातु से, किससे प्रयोग होगा, धातु से लुंग होगा, लुंग से या फिर मांगे लुंग से। स्मोत्रे लंग, और स्म अगर बाद में हो वहां पे लंग भी होता है, मतलब लंग भी लगा सकते हैं और लोंग भी लगा सकते हैं, वैसे तो सारे लकारों का अपवाद था, परंतु एक लकार को छोड़ दिया कि भाई लंग हो सकता है, जरूरी नहीं है लोंग ही करो, लंग भी कर सकते हैं अगर बाद में स्म का प्रयोग है। स्म का बनता है, स्म बनता है, चलो स्म को बाद में देखेंगे, अभी ये होगी बात। अब चली लूंगी, चली लूंगी जो है ये शब आदि का अपवाद करता है, मतलब सितासी ले लेटो या यासुट पर इसमें शुभ धातु, ये यासुट है, ठीक है जी, और ये तो होता है लिंग में, ठीक है जी, यासुट पर इसमें दर्शन, ये तो लिंग में होगा, सितासी ले लेटो आपका लिट में, लिंग में और लुट में होता है, और तिंगशेष सार्वधातुकम सभी में होता है, तो सॉरी कर्त्री शब्द जो है शब्द सभी में होता है, उसको छोड़ करके अब यहाँ पे क्या कर दिया, उनका अपवाद कर दिया, उनको बाध करके रोक करके चली लूंगी, लुंग में चली होता है। अब ये जो चिली है ये एक तरह से जनरल टर्म है, एक सामान्य कह दिया, चिली के स्थान में चिली कभी होगा ही नहीं, चिली के स्थान में कभी सिच होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, वो धातु के हिसाब से बदल सकता है, या फिर वो जितने गण हैं तो अलग अलग गण में अलग अलग स्थितियां हैं, तो चिले सिच, चिली के स्थान में सिच होता है, चलो जी सिच कर दो, तो सिच होगा, तो इसमें क्या है, च भी इत संज्ञक है, ई भी इत संज्ञक है, सशेष बचेगा, और फिर क्या बोलते हैं कि ज्ञाति स्था घू पाभ्य सिच परस्मै पदेषु, बाकी जगह नहीं पर सिर्फ ये जो गा स्था घू पा भू ये जो धातुएं हैं इनके परे रहते जो सिच है उसका लुक हो जाता है, लुक हो जाता है तो मतलब उसका लोप हो जाता है, तो फिर क्या बनी स्थिति हमारे पास, गास था घू पा भू, अब गा गा असल में इस धातु को बोलते हैं, गात के स्थान में असल में इण आदेश होता है, और पा धातु कौन सी है? पा धातु वो होती है जिसके स्थान में पिब आदेश हो जाता है, तो पा का बनता है पिबति और गा का बनता है इण, उस तरह से उसके रूप बनते हैं एति वगैरह। ठीक है जी, या यूं कहें कि गास से अर्थ है इण के स्थान में आदेश होने वाला गा। ठीक है ना जी, और पास से मतलब है यहाँ पर पिब के, जो जिसको पिब आदेश हो जाता है वो वाला, मतलब पिब आदेश किसको होता है? पा को, और गा आदेश किसको होता है? इण को। ठीक है जी, तो यहाँ पर गा स्था घू पा भू इन धातुओं के स्थान में क्या होगा? इन धातुओं से परे रहते जो सिच है उसका लुक हो जाए, लुक हो जाएगा तो वहाँ पर अ तो लुंग लंग डिंग छड़ु धातु से अ आ गया, इतर्ष से ती के ई का लोप हो गया, और कर्ति शब से शब का तो बाद हो गया तो शब हुआ ही नहीं। अब शब नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ? चलेह सिच, इससे सिच हुआ। ठीक है जी, चली लूंगी, इससे चली लूंगी से चली हुआ, चली हुआ तो आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा हो गई, आर्धातुक संज्ञा हो गई तो आर्धातुक संज्ञा हो गई, और ठीक है जी, और फिर क्या है भूस, और फिर उसके बाद जो है इससे चली लूंगी से, चली लूंगी से तो चली हुआ, चले से हुआ। ठीक है जी, और फिर उसके बाद अर्धातु संज्ञा करने की भी जरूरत नहीं है देखा जाए तो, पर अर्धातु संज्ञा ही होगी यहाँ पर, क्योंकि तिंग से करते शब्द से शप होने लगा था और वो उसको छोड़ करके चली लुंगी से चली हुआ और उसके स्थान में ये हुआ चले सिच, तो सिच हुआ तो उसमें क्या हो गया कि अर्धातुक संज्ञा हमारे को उसकी आवश्यकता नहीं है, पर हाँ अर्धातुक संज्ञा इसकी होगी क्योंकि आगे हो सकता है आवश्यकता पड़े। तो भू सुवो स्तिंगि कि भू और सु के जो इन धातु सार, एक सेकंड, एक चीज मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, वो अर्धातुकम शेष सूत्र नहीं लगेगा और अर्धातुक संज्ञा इसकी नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि चली लूंगी कर्तृ शप हो रहा था, शप को रोक करके चली लूंगी, चली हुआ, चले से सिच हुआ, और गाती स्तागु पापो से उसका लुक हो गया, और लुक होने के बाद भू सुवस्तिंगी, इस सूत्र से क्या होता है कि भू और सु ये जो धातु है, भू और सु इनके सार्वधातुक तिंग पर रहते गुण ना हो, अगर सार्वधातुक तिंग बाद में है तो फिर गुण नहीं होगा, तो यहाँ पर असल में तिंग जो है सार्वधातुक है, ये अर्धधातुक नहीं, ये ध्यान में रखना है। भू सुवस्तिंगी का अर्थ हुआ कि भू और सु इन दोनों के सार्वधातुक तिंग पर रहने पर गुण नहीं होता, तो गुण नहीं होगा। ये भू सुवस्तिंगी सूत्र भी परीक्षा में है, अभूत भी परीक्षा में, और अभुवन भी परीक्षा में। अभुवंत में वो स्थिति है सब कुछ, उसमें यह होगा कि आपका जैसे आपने अभुवन बनाया वैसे ही आप अभुवन बनाएंगे। अभवंती तक की स्थिति थी, ठीक है जी, अभवंती में क्या होता है उसमें ई होता है इतर से लोप हो जाता है, अब अंत का जो न और त है इनकी संयोग संज्ञा होगी। ठीक है जी, संयोग संयोगअंत से लोप, संयोग अंत का लोप होगा तो फिर अलुंत इस परिभाषा अंतिम भाग का लोप होगा, तो त का लोप हुआ तो अभवन जो बचा, गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा भू सुवस्तिंगि इस सूत्र से। अर्धातुक संज्ञा इसकी नहीं होगी, इसकी सार्वधातुक संज्ञा ही रहेगी, ये भी है बात। न मांग योगे, न मांग योगे मतलब कि मांग का जब प्रयोग हो रहा है तो वहां पे अड आटो नस्त, अट और आट ये इनका प्रयोग होता है, अभी यहां पर सिर्फ ये बताया लुंग लंग रिंग शु अड उदात्त है, कि भाई अट का प्रयोग होता है। आगे बताएंगे कि अट भी होता है, कि अड हो चाहे आड हो, ये नहीं होते। कहाँ नहीं होते? मांग के योग में, न मांग योगे, कि मांग के योग में अट और आड नहीं होते। तो फिर क्या बनता है? मा, जैसे था वो अभूत, ठीक है जी, तो मा अभूत, तो मा अभूत बोलने के बजाय वहां बोलेंगे मा भूत, या फिर मा अभवत बोलने, क्योंकि कहा ना कि भाई स्मोत्रे लंच, जो स्म का प्रयोग होता है, लंग भी हो सकता है, तो जैसे मा स्म अभवत बोलना है, तो वहां पे अभवत की बजाय मा स्म भवत बनेगा, ठीक है। और स्मोत्रे लंग च, च बोला हुआ है, तो वहां पे लंग भी लग सकता है और लुंग भी लग सकता है, तो मा स्म अभूत होना था, तो अभूत की बजाय मास में भूत, इस प्रकार से बनेगा। तो न मांग योगे, कि मांग के योग में अट और आट नहीं होते। और उदाहरण में आप दे दीजिए, माँ भवान भूत, या माँ स्म भवत, या मास में अभूत, मास में भूत अनित लगेगा, ठीक है। तो आखिरी जो हमारे पास है फिर लकार लृंग, उसका प्रयोग कहाँ होगा? लिंग निमित्ते लृंग क्रियातिपत्तौ, कि हेतु हेतु मत भाव आदि लिंग निमित्तम में, भविष्य अर्थ में लिंग। अब यहाँ पे ये समझने के लिए कि लिंग निमित्त, लिंग निमित्त में लिंग हो, तो लिंग असल में हेतु हेतु मतोर लिंग, ये एक सूत्र है, हेतु हेतु मतोर लिंग, कि हेतु और हेतु मान से लिंग, हेतु और हेतु वाले से लिंग हो, ठीक है। हेतु मत मतलब हेतु वाला, ठीक है जी। तो हेतु क्या होता है? हेतु होता है किसी चीज का कारण। कारण जैसे कि दर्शन में कहा है कि किसी कार्य को करने, किसी कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। एक तो होता है कर्ता, एक होता है कारण। कर्ता तो क्या है? जो उस कार्य को करेगा, ठीक है। और कारण क्या है? जिस वो सर्वाधिक अतिशय अतिशय जो साधन है उसको बोलते हैं कारण, ठीक है जी। तो अतिशय साधन क्या हो गया? अतिशय साधन जैसे कि पानी से मुंह धोने के लिए हाथ या पानी, ये दोनों ही जो है अतिशय साधन है। अगर पानी से ही मुंह धोना है और हाथ चाहिए, हाथों के माध्यम से धोना है, तो हाथ जो है उसमें साधन है और पानी साधन है। या फिर पानी से नहाना चाहता है तो फिर पानी उसमें साधन हुए ना, या फिर उसमें हाथ भी साधन होंगे, या फिर मतलब जो हाथ की बजाय अगर वो किसी पाइप को लेकर के, तो पाइप उसमें साधन है, तो वो साधन बदल सकते हैं। साबुन साधन हो सकता है, पर वो जिसके बिना वो कार्य हो ही नहीं सकता, वो है अतिशय साधन, उसको करण बोलते हैं। खैर, हम करण की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कारण की। तो कारण जो होता है, जिसको हेतु बोलते हैं, तो हेतु और हेतु वाला, हेतु वाला कौन होता है? कार्य जो होता है वो हेतु वाला होता है, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं हेतु रहता है और कारण रहता है। कारण उसमें अव्यक्त रूप से रहता है, जैसे कि घड़ा क्या है? घड़ा तो मिट्टी से बनी हुई चीज है भाई, ठीक है जी। तो पर क्या उस घड़े में मिट्टी है? ऑब्वियसली मिट्टी है, जो है कैसे नहीं, ठीक है जी। पर आप उसको मिट्टी नहीं बोल सकते, उसको घड़ा बोलेंगे, पर ऑब्वियसली मिट्टी है कैसे नहीं भाई उसमें, ठीक है। तो वो जो मिट्टी से बना हुआ है घड़ा, तो उसमें मिट्टी है, सोने से बना हुआ है, उसमें सोना है और फलाना फलाना से, तो वो जो बना हुआ है, तो वो असल में क्या है? हेतु हो गया मिट्टी, और हेतु वाला हो गया घड़ा, हेतु हो गया कारण उदाहरण के रूप में मिट्टी, और हेतु मत हो गया कार्य उदाहरण के रूप में घड़ा, ठीक है। तो ये जो कारण कार्य का जो भाव है, इसमें क्या होता है? लिंग होता है, हेतु हेतुर मतोर लिंग, ये एक सूत्र है। तो लिंग निमित्त में हेतु हेतु मद के भाव में, कारण और कार्य के बताने में लिंग का प्रयोग होता है। क्रिया की अतिपत्ति में। अतिपत्ति क्या चीज है जी? क्रियातिपत्तौ मतलब क्रिया अतिपत्तौ, क्रियायाः अतिपत्तौ, क्रियायाः अतिपत्तौ मतलब क्रिया की अतिपत्ति में, अर्थात क्रिया की अनिष्पत्ति में। अनिष्पत्ति में मतलब क्रिया के प्राप्त ना होने पर, ठीक है, क्रिया की अनिष्पत्ति गम्य होने पर, ठीक है, क्रिया की निष्पत्ति गम्य ना होने, क्रिया की अनिष्पत्ति गम्य होने पर, अनिष्पत्ति मतलब उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूँ कृष्णम नमेत चेत सुखम यायात, कृष्ण को नमस्कार करे तो सुख प्राप्त करे, या फिर अगर कोई कहे कि सुवृष्टि चेत अभिविश, सुवृष्टि यदि होती तो फिर, अगर अच्छी वृष्टि होती तो अच्छा जो है वो समय होता, ठीक है जी, सुभिक्ष होता। सुभिक्ष किसको बोलते हैं? एक होता है दुर्भिक्ष, एक होता है सुभिक्ष। पुराने समय में ये स्थिति थी कि ब्राह्मण जो पढ़ने लगे हुए हैं ब्रह्मचारी, वो कमाने का उनके पास कोई साधन नहीं है, तो फिर अपने वो अपने जिसको कहें कि उदर पूर्ति के लिए, केवल मत भोग के लिए नहीं बल्कि उदर पूर्ति के लिए, जिससे वो जीवित रह सके और पढ़ सके, उसके लिए वो समाज में जा कर के भिक्षा मांगते थे। तो अब जहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है तो वहाँ पे उनको भिक्षा भी नहीं मिलेगी, तो वो दुर्भिक्ष की स्थिति है, और जहाँ पर उनको उन्होंने थोड़ा सा मांगा और उनको ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ सुभिक्ष की। इसी तरह से कई बार लोग जो है अतिथि आ जाते थे और खाने के लिए, तो वहाँ पे सुभिक्ष और दुर्भिक्ष वो स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो अच्छी वृष्टि होगी तो सुभिक्ष होगा, अच्छी वृष्टि नहीं होती, अच्छी वृष्टि हुई होती तो सुभिक्ष होता। अगर आपने ऐसा कहना है तो वहाँ पर होता, होता मतलब क्रिया की निष्पत्ति नहीं हुई, ठीक है ना। अगर आप कहें कि बारिश हुई सुभिक्ष हुआ, वहाँ नहीं। अगर आप कहें कि बारिश होती, होती मतलब हुई नहीं है, उसकी अनिष्पत्ति है, क्रिया की अतिपत्ति है, तो ऐसा होता। अगर मैं पढ़ती, यानी कि पढ़ने का कार्य नहीं किया, ठीक है जी, क्रिया की अतिपत्ति हुई, क्रिया की अनिष्पत्ति हुई, तो मैं परीक्षा में अच्छे अंक लेती तो अच्छे अंक लेने की स्थिति होनी थी। तो क्रिया की जो अतिपत्ति है, निष्पत्ति ना होना, उसमें अगर लिंग निमित्त हो, लिंग निमित्ते लिंग, लिंग के निमित्त में लिंग होता है, अगर क्रिया की अतिपत्ति हो तो, कि और अब इसको लिंग निमित्त को आप कैसे बताएंगे कि हेतु, हेतु मत भाव आदि जो लिंग निमित्त है, जो कि सूत्र है हेतु मत और लिंग, इस सूत्र से हेतु, हेतु मत भाव आदि जो लिंग निमित्त है, अर्थात कारण कार्य भावादि जो लिंग निमित्त है, वहां पर भविष्य अर्थ में, पर ऐसा नहीं कि भाई अगर मैं पढ़ूंगा, पढ़ावा नहीं है अभी तक, अगर मैं पढ़ूंगा तो अच्छे अंक लूंगा, तो उस अर्थ में, भविष्यत अर्थ में, वर्तमान अर्थ में नहीं बल्कि भविष्यत अर्थ में लिंग हो क्रिया की अनिष्पत्ति के गम्यमानायाम की, अगर अनिष्पत्ति की बात कर रहे हैं तो। जैसे सुवृष्टि अगर होगी तो सुभिक्ष होगा, ठीक है, तो उसके लिए संस्कृत क्या बोलते हैं, सुवृष्टिद चेद, चेद या यदि एक ही बात है, ठीक है, अभविष्यद तदा सुभिक्षम अभविष्यद इत्यादि इस तरह से। तो यहाँ तक जो ये है ये भूधातु ही, और भूधातु को उसका जो प्रयोग के प्रकार का निर्देश करना हो सभी लिकारों में, तो किस तरह से धर्मात् सुखम भवती, धर्म से सुख होता है, ठीक है जी, वर्तमाने लठ भवती, वत्स यथा बभूव जैसा हुआ, भक्त ध्रुवस्य, भक्त ध्रुव का भविता च तवापि, और उसी प्रकार से हे बच्चे भविता होने वाला, तवापि तेरा भी, तच्छ्वः इसलिए कल, लाभो भविष्यति लाभ होगा, भवान भवतु प्रवृत्तौ आप जो है प्रवृत्ति में लगें, प्रवृत्त हों, ठीक है जी, किस में प्रवृत्त हों, धर्म में यथा अभवद असौ भगवत प्रपन्न, जैसे अभवद जैसे हुई भगवत प्रपन्न भगवान की प्राप्ति वैसे ही तुम्हारे को भी होगी। तो श्लोक क्या है, धर्मात् सुखम भवति वत्स यथा बभूव भक्त ध्रुवस्य भविता चतवापि तच्छवः लाभो भविष्यति, भवान भवतु प्रवृत्तौ धर्मे यथा भवदसौ भगवत प्रपन्नः। तो ये तो है, धर्मात् सुखम भवति वत्स यथा बभूव भक्त ध्रुवस्य भविता चतवापि तच्छवः लाभो भविष्यति, भवान भवतु प्रवृत्तौ धर्मे यथा भवद असौ भगवत प्रपन्न। तो इसमें एक तरह से वो सारे के सारे जो भू धातु के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप है उनका इसमें प्रयोग किया है। तो इस तरह से किया जा सकता है आशीर्वाद आदि अर्थों में। तो यहाँ पर ये भू धातु थी, इसमें बहुत विस्तार से बताना था, बहुत सारे सूत्र इसमें व्याख्या के लिए थे, और ये लिंग नृपत्य लिंग क्रियातिपत्तो ये परीक्षा में दो बार आ चुका है। तो जब तक यही समझ में नहीं आएगा कि लिंग निमित्त है क्या, लिंग निमित्त मतलब हेतु हेतु मत भाव आदि, जो हेतु हेतु और मत और लिंग इस सूत्र से कहा जाता है। तो हेतु हेतु मत भाव मतलब कारण कार्य का जो भाव है, तो कारण कारण भाव आदि जो लिंग निमित्त है वहाँ भविष्यद अर्थ में लिंग हो क्रिया की अनिष्पत्ति होने पर, ठीक है। तो ये जब तक नहीं समझा जाएगा क्रिया की अनिष्पत्ति अर्थात असिद्धि, वो सिद्धि नहीं हो रही है, अप्राप्ति हो रही है, तो अप्राप्ति गम्यमान होने पर, गम्यमान मतलब पाए जाने पर, उसकी मतलब ऐसा लगे कि ऐसा नहीं होगा। तो अगर सुवृष्टि भवेद, अगर ऐसी होगी बारिश अच्छी होगी, अगर बर्फ अच्छी हो, अगर बारिश अच्छी होगी तो सेब अच्छा होगा, या यूँ कहें कि बारिश अगर समय पर, बर्फ अगर समय पर अच्छी होगी तो सेब अच्छा होगा। इसके बाद और बहुत सी धातुएं हैं भवादिगण, अभी बहुत अभी बाकी है, पर मेन विषय जो है, जो इसमें से सबसे ज़्यादा एक ही धातु जो जिसमें से प्रश्न बनते हैं व्याख्या के लिए भी और रूप सिद्धि के लिए, तो वो ये धातु थी। इसके बाद जो है हमारे पास अभी बहुत सारे इसके रूप हैं, इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या किया जा सकता है। तो सूत्रों की व्याख्या है, थोड़ा सा समय तो इसमें लगेगा एक एक में।